ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಯೋ ವಾ ದಿವಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಜಾನ ಯಶ್ಚಾಪಶ್ಚಂದ್ರಾಬೃಹತಿರ್ಜಾನ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೀಮ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त की. इसका नाम हिरण्यगर्भ है. इसका ऋषि इन मंत्रों का हिरण्यगर्भ प्रजापति और इसका देवता कह है. जैसा कि आपसे बताया गया है कि इन मंत्रों की एक विशेषता है, मंत्रों का विषय सृष्टि विद्या है, सृष्टि निर्माण है. किंतु हर मंत्र के अंत में जो वाक्य है वो है कस्मै देवाय हविषा विधेम. ये 10 मंत्रों का सूक्त है और प्रत्येक मंत्र में 9 मंत्रों में ये वाक्य दोहराया गया है. इससे ये एक बात स्पष्ट होती है कि ये सूक्त सृष्टि विद्या के साथ साथ इस संसार के प्रयोजन को भी बताने वाला है. क्योंकि संसार में कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता. कभी कभी हम जो तात्कालिक संदर्भ हैं उनको प्रयोजन मान लेते हैं, समझ लेते हैं, किंतु प्रयोजन तो परिणाम में दिखता है. प्रयोजन का पता परिणाम हमारे सामने होता है तब हम प्रयोजन की बात करते हैं. तो यहाँ पर जो प्रयोजन है वो क्या हो सकता है? वो प्रयोजन जो है वो वयम कस्मै देवाय हविषा विधेम. हम उस देवता की पूजा करें, अर्चना करें, सेवा करें, भक्ति करें, तो ये भक्ति करने के लिए किस बात की आवश्यकता है ये बताया गया. लेकिन भक्ति हम किसी की क्यों करते हैं? किसी की सेवा पूजा हम क्यों करते हैं? हम किसी के प्रति श्रद्धा क्यों रखते हैं? जब इस पर विचार करेंगे तब हमारी ये बात समझ में आ जाएगी कि हम परमेश्वर की उपासना क्यों करें. प्राय लोग कहते हैं जी जब हम अपने कर्म करने में स्वतंत्र हैं तो फिर परमेश्वर की उपासना से क्या लाभ होने वाला है. और विशेष रूप से ये संदर्भ वहां विचारणीय है जहाँ संसार में बहुत ईश्वर हैं, बहुत लोग अनेक तरह के ईश्वर को मानते हैं, सब में एक समानता है. वो उनका ईश्वर उन पर कृपा कर सकता है, ईश्वर उनको अतिरिक्त पुरस्कार दे सकता है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है ईश्वर उनके पापों को क्षमा कर सकता है. ये सारी ईश्वर भक्ति जो संसार में चल रही है केवल 2 कारणों से चलती है. और आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस वैदिक धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं जिस आर्य समाज की बात ऋषि दयानंद करते हैं, उसमें सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि वहां का ईश्वर न पापों को क्षमा कर सकता है, न किसी को कोई अतिरिक्त वस्तु दे सकता है। बड़ा विचित्र लगता है, जिस भगवान को हम दुनिया का बनाने वाला, रचने वाला, चलाने वाला कहते हैं, इतना तो कोई भीख मांगने वाला भी कुछ से कहो कि कुछ दे दे तो वो भी दे देगा। हम किसी मालिक के यहां मजदूरी करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं तो प्रसन्न होकर वो भी कुछ दे देता है। तो एक सामान्य मनुष्य हमें कुछ अतिरिक्त दे सकता है, और दूसरी तरफ एक भगवान है, एक ईश्वर है, वो हमें थोड़ा किंचिन मात्र भी नहीं दे सकता। तो ईश्वर की असमर्थता दिखाई देती है कि वो इतने बड़ी राशि में से, इतने बड़े ऐश्वर्य में से हमको एक मुट्ठी ऐश्वर्य नहीं दे सकता। यदि हम मान लें वो दे सकता है तो नुकसान क्या है? उसके पास इतना बड़ा है, वो दे तो सकता है, और सकता ही क्या है, वह दे तो रहा ही है। वो इतने बड़े ऐश्वर्य में से थोड़ा नहीं, बहुत ऐश्वर्य दे रहा है, बल्कि वह ऐश्वर्य इतना दे रहा है जितना हमारी कल्पना से परे है। लेकिन हमारे मन में फिर भी ऐसा लगता है कि वो हमको जो थोड़ा सा हम चाहते हैं वो भी नहीं दे पाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो ऐश्वर्य वो दे रहा है हमें वो अपनी दृष्टि में दिखाई नहीं देता। एक तो कारण इसमें ये रहता है कि जो वस्तु हमको सहज पहले से सामान्य रूप से प्राप्त होती है, मनुष्य को उसके महत्व के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसे कभी अवसर भी नहीं आता कि वो इसके महत्व को, इसके मूल्य को समझे। हमें किसी वस्तु का मूल्य तब समझ में आता है, हमें उस वस्तु की आवश्यकता है, हम उस वस्तु के लिए प्रयत्नशील हैं, जब हमें कितना प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए कितना समय देना पड़ता है, कितना धन देना पड़ता है, कितना श्रम लगाना पड़ता है, कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है, तब हमें लगता है कि ये वस्तु बड़ी मूल्यवान है। और जो यूं ही अनायास चलते चलाते मिल गई है, घर में रखी मिल गई है, परंपरा से अपने जो बड़े हैं उनसे मिल गई है, सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से मिल गई है, तो हमें नहीं लगता कि ये कोई बहुत मूल्यवान बात है। उसका एक कारण तो ये रहता है। दूसरा कारण ये रहता है कि हमारा ध्यान ही उस पर कभी नहीं जाता। हमको लगता है आवश्यकता होने पर जब कोई चीज हम चाहते हैं तभी उसका महत्व पता लगता है, इसलिए इन चीजों का हमें महत्व भी पता नहीं लगता। हम थोड़े से प्रयत्न से यदि प्राप्त कर लेते हैं, किसी से मांग लेते हैं, तो हमें उस चीज का पता नहीं लगता। तो संसार में परमेश्वर के द्वारा दिया जा रहा जो भी ऐश्वर्य है, साधन है, पहले तो उसका हमको पता नहीं चलता। पता चलता भी है तो सहज लगता है, सामान्य लगता है। तो हमको कब जिस वस्तु की आवश्यकता होती है और वो वस्तु हमको प्राप्त न हो, तब हमें लगता है कि ये प्राप्त होनी चाहिए, और ये वस्तु जिसके पास है वो हमें दे दे, मांगने पर दे दे, बिना मांग कर दे दे, प्रसन्न होकर दे दे। लेकिन ऐसा कहते हैं होता नहीं। इसलिए वैदिक ईश्वर में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को अतिरिक्त दे दे। तो वैसे ही वो क्षमा कर भी नहीं कर सकता, जो कुछ हमने किया है वो यदि हमको उसका फल नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, हम उसका फल न लेना चाहें तो हमें वो उससे बचा नहीं सकता। तो न तो हमारे पापों को वो क्षमा कर सकता है, न हमें पुरस्कार दे सकता है। और दुनिया में 99% लोग परमेश्वर की उपासना केवल इसलिए करते हैं, पूजा भक्ति केवल इसलिए करते हैं कि उनके कुछ अपराध क्षमा हो जाएं, उनकी कुछ गलतियां हटा दी जाएं, उनके ऊपर कुछ दंड जो हैं उनसे मुक्ति दी जाए, और जो वो नहीं कर पाए हैं उसका फल उन्हें अनायास मिल जाए। हमें ये बात लगती तो अच्छी है कि कोई हमें दे दे, लेकिन ईश्वर नहीं दे सकता तो क्या उसका असामर्थ्य है इसलिए नहीं दे सकता? जब आप इस पर विचार करोगे तो आप एक माता पिता को सामने रखो और उसमें से एक बालक जब माता पिता को ये कहे कि देखो ये सारी संपत्ति मुझे अकेले को दे दो, वो दे तो सकते हैं लेकिन वो देते नहीं हैं, वो देना ऐसा करना उचित नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए, उनकी दृष्टि में उनकी सारी संतानें समान हैं, उनके लिए सब समान हैं, संतति हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, वो अपने किसी भी पुत्र और पुत्री के साथ एक को अधिक देकर दूसरे को न देने का दोष नहीं करना चाहते। तो जब हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें दे दे उसका क्या जाता है, तब हम ये भूल जाते हैं कि जितने मेरे जैसे मांगने वाले हैं या जो नहीं मांगने वाले भी हैं वे परमेश्वर की संपत्ति के उतने ही अधिकारी हैं जितना मैं हूं। माता पिता अपनी सारी संपत्ति अपने संतानों में समान रूप से वितरण करना चाहते हैं, और वो जहां तक उनका प्रयत्न और बुद्धि होती है वो समान ही देते हैं, समान ही समझते हैं। जो जिनके पास कुछ अतिरिक्त मिलता है वो अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से कमाते हैं, कमा सकते हैं। कोई माता पिता की कोई संतान बड़े योग्य पदों पर जाता है, बड़ा व्यापार करता है, उद्योग लगाता है तो संपन्न भी हो जाता है, और उसी माता पिता की दूसरी संतान नहीं कुछ कर पाती है तो सामान्य सामान्य से नीचे भी रह जाती है। तब पिता उनको ये नहीं कहता कि जिसके पास है उसमें से इसको, इसका भाग मान कर दे दिया जाए, इसका अधिकार समझ कर दे दिया जाए। वो देता है, ये उसकी कृपा है, उसका बड़प्पन है, ये उसकी उदारता है। लेकिन पिता ऐसा करने के लिए न बाध्य करता है न कोई वो देता है। तो जब एक सामान्य माता पिता दो ही तरह का व्यवहार करते हैं, जो उनके पास अपना है उसे वे सबको समान रूप से वितरित करते हैं, सबको समान रूप से देना चाहते हैं, वो सबको सुखी देखना चाहते हैं, किंतु दूसरी ओर जो अपने सामर्थ्य से यदि कुछ अर्जित करता है, उपार्जित करता है, कमाता है तो वो उससे छीनते नहीं हैं, वे उसको बाध्य नहीं करते हैं दूसरे को देने के लिए, वो उस पर उसी का अधिकार स्वीकार करते हैं। तो जब एक सामान्य माता पिता इस धारणा को काम में लाता है तो वो जो जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, क्या वो इन सामान्य माता पिताओं की योग्यता से भी निम्न है? क्योंकि जब भी वो किसी को अतिरिक्त देगा तब उसके शेष जो संतान है उनके साथ वो अन्याय करेगा, उनको वो नहीं क्यों देगा, और सबको यदि देगा बिना किए देगा तो फिर सबको सब कुछ मिलना चाहिए। यदि सबको सब कुछ मिलना चाहिए, मिलता है, तो सबको उतना मिलना चाहिए जितना सब चाहते हैं, किंतु ऐसा तो नहीं हो सकता। एक माता पिता अपना सब कुछ दे सकते हैं लेकिन उनकी संतान को उससे संतुष्टि हो जाए ये संभव नहीं है। वो उतना नहीं दे सकते जितना वो चाहते हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से भी संबंध बनाना पड़ता है। परमेश्वर के पास बहुत है और उसकी संतति भी बहुत है। सारा संसार उसकी संतति है, उसका निर्माण है, और वो सबके साथ न्याय करता है। इसलिए जहां कहीं आप ये समझते हैं कि भगवान मांगने से अतिरिक्त दे देता है या किसी भगवान विशेष को मानने से उसको अतिरिक्त मिल जाता है, तो ये धारणा तार्किक नहीं है। ये धारणा घटित होने वाली नहीं है। इसलिए जब एक सामान्य संदर्भ में ये बात नहीं घटित होती तो परमेश्वर के विशेष संदर्भ में वो कैसे घटित हो सकती है। तो हमारे सामने जो एक प्रश्न है कि हम परमेश्वर से वो कुछ पा लें जो हमें अनायास मिलने की संभावना नहीं है, तो उसको हम क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि इसमें नियम है, न्याय है, व्यवस्था है, और हमारे साथ दूसरे भी पात्र उपस्थित हैं जिनका उतना ही संबंध परमेश्वर से है जितना मेरा किसी एक का हो सकता है। तो इसलिए ये सोचना कि परमेश्वर बहुत संपत्तिशाली है इसलिए वो किसी को कुछ अतिरिक्त दे सकता है, सामर्थ्य जरूर देने का है लेकिन वो नियम पूर्वक देता है, न्याय पूर्वक देता है, व्यवस्था पूर्वक देता है, इसलिए उससे कोई ये आशा करता है कि वो अतिरिक्त देगा, बिना व्यवस्था के देगा, नियम से हटकर देगा, तो ऐसा सोचना सामान्य मनुष्य के लिए भी उचित नहीं है। तो परमेश्वर के संदर्भ में वो कैसे उचित कहा जा सकता है? इसलिए जो ऐसी भक्ति है कि जिसमें अतिरिक्त की इच्छा की गई हो, अतिरिक्त की मांग की गई हो, वो भक्ति सफल नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान बुद्धिमान है, भगवान ईमानदार है, भगवान सत्य है, तो वो अशुद्ध काम नहीं करेगा। ओ शांति सर्वं शांति।